Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Dat was Lee Jones, saxofonist, featuring Spaans gitarist David Morgan. Een smooth jazz nummer en het heet Sunset Boulevard. It is a song that inspired good feelings and also reflects that inner peace that is so necessary in these difficult times. En dan gaan we luisteren naar Cloudless met jazzpianist Wolfert Brederode. Het Nederlands strijkkwartet, Matangi Quartet en drummer Joost Leibaard. Het nummer Cloudless staat op het album Ruins Remains. Dan hebben we Caravan van Roy Aargebeek. Hij is 5 juli jongstleden overleden. In 1954 kwam hij met zijn familie van Indonesië naar Nederland. Een jaar later had hij zijn eerste kwartet. en 1956 zijn eerste prijs Afro Jazz Concours. Hij begeleidde Hank Mobley, Dexter Gordon. Werd gevraagd door Art Blakey om in te vallen. Dat was voor een tour in Europe. En op het North Sea Jazz Festival begeleidde hij Roy Hargrove, Wynton Marsalis. En hij was, zeg maar, tot aan zijn dood deed hij nog sessies in Murphy's Law in Den Haag. Dan het nummer I Don't Wanna Walk and Stay van Tiernam. Uit 2016 van zijn album From One Face to Another. En we beginnen zo met No Light Yet van pop- en R&B-zanger Matt Cousin, singer-songwriter, arranger Jared Johnson en C-Red, de vrouwelijke rapper en songwriter. No Light Yet. Trapped in an eternal nightmare, difficult to dream when all I ever see is reruns of the same old despair. Innocence revoked, literally choking, constantly just gasping for air. Tell me, when will my life matter? All your thoughts and prayers don't add up. If anything has changed, why does it feel the same over and over? I don't see no light yet. Like I'm in a tunnel, how these bullets train. I don't see no light, somebody pulled a string. Wonder why our kids don't think the future's bright. The past will always show you bowls you could've changed. I got the answer, the angels encamped around me. I got the watch, but can't watch what they cancel out. Innocent lives with indolent lies of resistance. When the odds that you survive just relies on your skin's tint. I've been looking out the window, can't see the horizon. Need a vehicle for change and the reason is heightened. It dawned on me that love is a beacon to guide when we've been closing blind, when twists can start leaking the light. I don't see no light yet. Unless they flashing behind me. Got a charge to keep, but not one that a captain assigns me. Darkness ain't about complexion, so my blackness is shining. Wicks are burning for the ones we lost, but I don't see no light yet. Like the shade is perfected. Like they know they got a land, but they afraid to connect it. Streets are blazing on the outlets, but the breakers ain't yet switched. If it starts with a spark, we can light up the darkness. Love always wins, it begins with the first step. I need to move you. in the mirror, looking happy, look in the mirror. And I would love to see you and me happy and joyful. I look in the mirror. Ooh, thank you. Thank you. Cloudless van Wolfert Brederode, Batangi Quartet en Joost Leibaard. City Sunrise van jazz, vibrafonist, percussionist, componist en arrangeur Stephen Harris. Met saxofonist David Sanchez, op trompet Christian Scott Atunde Ajua en de Cubaanse jazzpianist Harold Lopez Nusa. Het nummer City Sunrise staat op 90 Miles International Version. Dan hebben we Mandela van de Phil Morrison Trio featuring Joe Watts. En dat allemaal omdat 18 juli de Mandela Dag was. Afgelopen vrijdag hebben we Chris Bekkers en Saskia Leroux gezien. Het was fantastisch. Het was in Café de Cactus in Hengelo. Samen met René en Teun Kremers en Herman Wolters. Het was weer genieten. Dus straks kunnen we luisteren naar Passengers van Chris Bekkers en Saskia Leroux. Dan beginnen we zo met een heel mooi nummer van mijn hand. Het heet Open Your Arms en dat doe ik voor Liam, dat is mijn kleinzoon. En Tolk Allestad speelt mondharmonica. Open Your Arms. Sun go. see him go free, it would be. Father of a nation, that was he. Madiba, they call him Mandela. Liberty, the call from Mandela. Thank you. like a dope rhymes and come with the real being the funk in the beats and style is unique. If you try to get the beat, you gotta have the feel. I see my girl sassy love, oh, giving flows and rap knows that I am the baker, this man, and I slam. God damn. Hello, it's me again, the one and only MZK from my stolen. That's a rip rom sounds when he acts on the flute, then you know how he do. But I gotta give cheers to such a love with me and myself with the funkified flow. Ja, nou, How We Do van trompetiste Saskia Laron. en rapvocals waren van Mac Maestro en de funky flute solo van Ronald Snijders, keyboard, organ solo en bas van Rob Gaasterland. Er is ook een hele leuke tekst bij, maar die moeten jullie maar zelf maar even opzoeken. We gaan eruit met Jazz Rock Fusion. We begonnen met Smooth Jazz. Jazz Rock Fusion van gitarist Elewoud de Raad. Van zijn project het nummer Down Deep. Zijn hero was, of is nog steeds, Alan Holdsworth. Down Deep staat op de cross. Nou, tot een volgende jazzmeeting.